Ελπίζω να έρθουν έτσι τα πράγματα και να μου δοθεί κάποτε η ευκαιρία να ασκήσω ως Υπουργός Οικονομικών την οικονομική πολιτική που πιστεύω ως ωφέλιμη για τη χώρα. Η πολιτική που εφαρμόζεται τώρα δεν είναι ωφέλιμη για τη χώρα. Είναι δήλωση χθεσινή αμοντάριστη, βέβαια, δεν χρειάζεται πια. Αυτή της κυβερνήσεως Παπαδήμου, η οποία καταραίει όπως ακούσατε. Πού είναι εκείνα τα 70 πριν 4 εβδομάδες που είχατε δώσει όλοι ενθουσιασμένοι και είχατε ελπίσει ότι κάτι θα γίνει και με αυτούς? Αυτό το κοντέρ πόσο έχει συνηθίσει να μηδενίζει, ανά δύο μέρες, ανά δύο λεπτά, ανά δύο μήνες, ανά δύο χρόνια και μετά να ελπίζουμε. Στο Βενιζέλο όμως ήμασταν. Του δήλωσε χτες σε ένα συνέδριο, συμπόσιο, τι ήταν αυτό. Έκανε τη δήλωση που μιλάει τι θα ήθελε ακριβώς να κάνει ώστε να είναι ωφέλιμος για τη χώρα. Και αυτονοήτως και αυτεπαγγέλτος έρχεται η απάντηση ότι αυτά που κάνει τώρα δεν είναι ωφέλιμα για τη χώρα. Ελπίζω να έρθουν έτσι τα πράγματα και να μου δοθεί κάποτε η ευκαιρία να ασκήσω ως Υπουργός Οικονομικών την οικονομική πολιτική που πιστεύω ως ωφέλιμη για τη χώρα. Χρειάζονται και άλλα μέτρα. Ναι, χρειάζονται και άλλα μέτρα. Περνώ διαβαίνω για να δω δυο μάτια γα. Ναι, χρειάζονται και άλλα μέτρα. Για να με φέρει ο λογισμός ξανά στα περασμένα. Ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Ask what you can do for your country. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός της χώρας. Ο άλλος είναι ο Βενιζέλος που είπε αυτό το πολύ ωραίο, ότι ελπίζει και περιμένει τη στιγμή που θα είναι ωφέλιμος για τη χώρα. Εμείς 10 φορές το ελπίζουμε αυτό. Άλλωστε τον δοκιμάσαμε στα χάλια, στα άχρηστα, στην καταστροφή. Ποιος δεν θέλει να τον δοκιμάσει και στη χαρά? Το δε τραγούδι του γλεντιού, γιατί ξεχάσαμε να σας πούμε ότι σήμερα έχουμε γλεντοκόπη, τραγούδι, το καταλάβατε. Είναι παραδοσιακό νησιώτικο, τραγουδάει η Έλληνα Παπαρίζου μαζί με την Άννα Μούσχουρη. Άννα Μούσχουρη, καταλαβαίνετε γιατί, με τις ωραίες δηλώσεις που έκανε στήριξη της Γερμανίας και με αυτά τα ελληνικά τα σπαστά που όσο ζούσε στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια μιλούσε κανονικά και φαίνεται από τις ταινίες που τραγουδάει και τα τραγούδια της, και ξαφνικά με το που έζησε στο εξωτερικό δεν μπορεί να αρθρώσει σωστά ελληνικά σαν τη μάνα Γιώργου Παπανδρέου, αυτή για άλλους λόγους. Έτσι λοιπόν σήμερα θα το γλεντήσουμε. Είναι ταιριαστή πολύ η φωνή της με τον νησιώτικο και απαλύνει τα προβλήματα και τον χειμώνα που έρχεται, γιατί όπως έχετε ακούσει αλλάζει λίγο ο καιρός. Η ειλικρίνη όμως και η αλήθεια είναι αυτό που χρειάζεται ο τόπος, όπως λέει ο Βενιζέλος, κάθε δεύτερη του κουβέντα είναι για την αλήθεια και την ειλικρίνεια, είναι αυτό που χρειάζεται ο τόπος για να πάει μπροστά. Δεν υπάρχει μετά κανένα περιθώριο να πούμε μια άλλη αφήγηση στον ελληνικό λαό. Το στίχημα της επόμενης μέρας για το έθνος παίζεται στην ειλικρίνεια των προσώπων και στην αλήθεια. Στην ειλικρίνεια των προσώπων και στην αλήθεια. Στο γυαλό πετούν οι γλάρι, να τα παίζαμε μακάρι. Το στίχημα της επόμενης μέρας για το έθνος παίζεται στην ειλικρίνεια των προσώπων και στην αλήθεια. Βέβαια. Το έχει χάσει ο τόπος το στίχημα. Αν παίζεται στην ειλικρίνεια των προσώπων και στην αλήθεια, έχει χάσει παταγωδώς το στίχημα. Δεν υπάρχει περίπτωση με αυτά τα πρόσωπα, με αυτή την ειλικρίνεια, με αυτή την αλήθεια. Δεν υπάρχει ούτε ειλικρίνεια ούτε η αλήθεια σε αυτά τα πρόσωπα και σε αυτές τις πολιτικές. Δεν είναι μόνο θέμα προσώπων, είναι και θέμα προσώπων. Είναι χαμένο τελείως. Μια αλήθεια θα ακούσουμε τώρα. Περιμένω να τους πληρώσουμε, να πληρώσουμε φορεία. Ποια φορεία? Δεν πληρώνουμε τίποτα. Έχουμε να τα πληρώσουμε. Εγώ είμαι σε νίκη και μου λέει να πληρώσεις μαζί με τη ΔΕΗ, να πληρώσεις και για το σπίτι που νοικιάζεις και να τα πάρεις από τον ιδιοκτήτη. Εγώ δεν έχω να πληρώσω τη ΔΕΗ. Δηλαδή, πού θα τα βρω? Θα βρω δηλαδή 600 ευρώ να τα δώσω. Πού να τα βρούμε? 5 μήνες απληρώτη. Με παιδιά. χαιρετήσουμε την αύξηση του κύριου Ράχενμπαχ. Θέλει να πει άφηξη, λέει αύξηση, αλλά θα μείνουμε εμείς στην άφηξη και ο Καρατζαφέρης χαιρετίζει και από τιμές στον αρχηγό. Χαιρετήσουμε την αύξηση του κύριου Ράχενμπαχ. Δεν είναι ο κύριος Παπαδήμος, είναι ο κύριος Ράχεμπαν. Ιστοδύναμο είναι. Ανοίξε το, ανοίξε το παραθυρό. Η γειτονιά να παίξει. Χαιρετήσουμε την αύξηση του κύριου Ράχεμπαχ. Όμως η ζωή δεν είναι μόνο PSI, δώσει δάνειο. Ρετεντέρης είναι αυτός, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Κάνει ανακαλύψεις, ανακαλύπτει αυτά που έχουν ανακαλύψει όλοι παλιότερα και λέει τα αντίθετα με αυτά που έλεγε παλιότερα. Ότι η ζωή έχει και άλλα πράγματα, δεν μας λέει ποια είναι, αλλά εικάζουμε όλοι. Πρωθυπουργός της χώρας, σηκωθείτε όρθιοι, Λουκάς Παπαδήμος με τον πολύ γοητευτικό και αυτόν τον λόγο που σε διεγείρει. Εάν αποδειχτεί στην πράξη ότι η ως τώρα υλοποίηση της πολιτικής δεν κατόρθωσε να επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και να προωθήσει έγκαιρα τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, τότε είναι αυτονόητο ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι απαιτείται για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της χώρας. Μπορούμε και θα πετύχουμε. Τελικά, από μας εξαρτάται. Σιρήνα είναι η άλλη. Το έχετε καταλάβει, όχι ο εκδοτικός οίκος, η εταιρεία παραγωγής, Σιρήνα η Νάνα Μούσχουρη, η οποία, ξαναλέω, γαλινεύει με τη φωνή της την πολύ γλυκιά και έχει κάνει και καριέρα, τα ήθη, τα πάθη κυρίως, τα ήθη όχι, τα πάθη. Αλλά να μείνουμε λίγο στο Γιάννη Πρετεντέρη με τις ανακαλύψεις που έκανε τελευταίως. Ξέρεις, Όλγα, με τι συμβαίνουν αυτά. Διότι αυτή η κυβέρνηση έχει ένα προπατορικό αμάρτημα. Δημιουργήθηκε όχι με μια προγραμματική συμφωνία των κομμάτων που λένε πού συμφωνούμε, αλλά με μια περιορισμένη εντολή που λέει φτιάχνουμε μια κυβέρνηση η οποία θα κάνει PSI, δόση, δάνειο. Τελεία. Όμως η ζωή δεν είναι μόνο PSI, δόση, δάνειο. Ξέρεις, Όλγα, με τι συμβαίνουν αυτά. Η Θεία Όλγα με ειδικούς λαμπριντικούς κόκκους Bleu Clair. Δοκιμάστε το, σας συμφέρει. Και σε οικονομικότερη συσκευασία των 3 κιλών. Η Θεία Όλγα και οι ερωτήσεις του Πρετεντέρη προς την Θεία Όλγα. Τι ωραίες παλιές διαφημίσεις, τον Bleu Clair. Μετά ήρθαν οι μπλε και πράσινοι κόκκι. Και μετά, μην το συζητάμε, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει πολύ μικρά για να χωράνε. Ο σοσιαλισμός όμως είναι η λύση. Ο σοσιαλισμός έτσι όπως τον έχουμε ζήσει στην Ελλάδα, όχι ο άλλος. Καπετάνιε! Καπετάνιε, Ευαγγελή! Τι έγινε, ωραία, Ευαγγελή? Ο σοσιαλισμός, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Κάτι μου κρύβεις, Ευαγγελή. Πες μου, αλλιώς να μην ξανάρθεις εδώ. Δεν ήταν και δεν θα γίνει ποτέ απλά και μόνον ένα οικονομικό σύστημα ή μια οικονομική πολιτική. Γιατί μου το έκρυβες τόσο καιρό? Ήταν και είναι πάντα ένας αστερισμός αξιών. Βαγγελή, σαν φουσκωμένη μου φαίνεται η κοιλιά σου. Είναι, σου λέω. Σαν από την πείνα. Όλο νερά πίνω να τη γεμίσω. Ήταν και είναι πάντα μια ηθική επιλογή. Όλο νερά πίνω να τη γεμίσω. Λαγιά σογιά, λαγιά σογιά να κοιμηθώ. Ask what you can do for your country. Κι ο λογισμός, κι ο λογισμός με. Ο σοσιαλισμός ήταν και είναι πάντα ένας αστερισμός αξιών. Γιατί μου το έκρυβες τόσο καιρό? Ο ήλιος βγαίνει στα βουνά. Κι ο ύπνος δε, κι ο ύπνος δε με παίρνει. Σύνθημά μας είναι ένα. Λιγότερα λεφτά για τον πολίτη, λιγότερες δουλειές, λιγότερη ανάπτυξη, καμία προοπτική. Μπράβο! Στέλνετε για το ίντερνετ κάτι μηνύματα, δεν μας πιάνετε κτλ. Με ρυμνούν οι υπηρεσίες, συμβαίνουν αυτά. Νέες τεχνολογίες, όταν μπαίνει και πολλοί κόσμος, τα έχουμε συναντήσει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, εσείς που ακούτε από τα κλασικά ραδιόφωνα, τις κλασικές αξίες, τα Ερτζιανά, κεραία εδώ, στο βουνό πάνω, τα κύματα πάνε παντού. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. 211-208-200 με τον διευθυντή τον Αποστόλη. Mail στο στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό real και ενώ το μήνυμά σας Αποστολή στο 54%. Την Κυριακή ξέρετε όλοι τι θα γίνει. 18 του μήνα βγαίνει το DVD της Ελληνοφρένειας του πρώτο. Μαζί με τον Γιάννη Πάριο έχει και ωραίο τραγούδι, το κόκκινο γαρίφαλο. Από το Πασόκ στο χειρότερο είναι ο τίτλος του DVD. Η πρώτη ταινία, ας την πούμε κάπως έτσι. Υπερπαραγωγή έχει μέσα ηθοποιούς, έχει συμμετοχή Λάκη Λαζόπουλου, Μίρκας Παπακοσταντίνου, έχει Τσολιά, έχει Μπρατσόλα υπαστινόμου. Θα ακούσουμε ένα αποσπασματάκι αμέσως μετά. Στο site της Ελληνοφρένειας, το επίσημο, έχει σήμερα το δεύτερο μέρος των προετοιμασιών, τα backstage όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ποιοι θα χάσουν αν δεν το πάρουν? Θα χάσουν οι άνεργοι, αυτοί που θα γίνουν άνεργοι επειδή θα κλείσουν οι επιχειρήσεις, ο μεγάλος όγκος των μικρομεσαίων, οι μικροϊδιοκτήτες που θα δουν να απαξιώνεται η ιδιοκτησία τους, θα χάσει ο ελληνικός λαός. Θα χάσει ο ελληνικός λαός. Στο γυαλό πετούν οι γάροι, μας εμπήρανε τα βάρη. Ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Ask what you can do for your country. Γάροι, γάροι, γάροι, γάροι, στο γυαλό πετούν οι γάροι. For your country. Στο γυαλό πετούν οι γάροι. For your country. Μας εμπήρανε τα βάρη. Πάμε! Γάροι, γάροι, ήτανε τέσσερι φαντάρι. For your country. Στο γυαλό πετούν οι γάροι, μας εμπήρανε τα βάρη. Χαιρετήσουμε την αύξηση του κύριου Ράχεμπαχ. Δεν είναι ο κύριος Παπαδήμος, είναι ο κύριος Ράχεμπαχ. Ισοδύναμο είναι. Μας εμπήρανε τα βάρη. Ελπίζω και να μου δοθεί κάποτε η ευκαιρία να ασκήσω ως Υπουργός Οικονομικών την οικονομική πολιτική που πιστεύω ως ωφέλιμη για τη χώρα. For your country. Μας επήρανε χαμπάρι. Ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Ask what you can do for your country. Ο Λουκάς προσπαθεί να τονώσει ό,τι δεν μπορεί να τονωθεί. Αλλά μην του τη χαλάσουμε κι αυτού νου. Ο καθένας κάνει το κομμάτι του σε αυτόν τον τόπο. Είναι υπάλληλος. Πρέπει να δείξει τους προϊσταμένους ότι κάτι μπορεί να καταφέρει. Καταπιέζοντας κι άλλο, ναι, κι άλλο όλοι το έχουν κάνει. Γιατί να μην το κάνει κι ο Λουκάς. Σιγά. Τον ελληνικό λαό, ο οποίος αγόγιστα δέχεται φόρους, διαμαρτύρεται, ναι. Φωνάζει, ναι, το έκανε πάντα έτσι κι αλλιώς. Φώναζε, είτε με τη σημαία στο χέρι, είτε χωρίς τη σημαία, την πλαστική στο χέρι. Τώρα φωνάζει γενικότερα, αλλά μέχρι εκεί. Εκεί τελειώνει όλη η ιστορία και πάμε παραπέρα. Αγανακτή επίσης, ένα άλλο εθνικό σπορ, το κάνουμε πάρα πολύ καλά. Να πούμε θερμούς, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και αλληλεγγύη στους συναδέλφους στα μέσα ενημέρωσης. Χτυπιούνται όλοι οι παραγωγικοί τομείς της χώρας, αλλά στα μέσα ενημέρωσης αυτό που γίνεται δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Όπως και σε άλλους βέβαια τομείς. Συνάδελφοι στο Alter με τις εκδηλώσεις που κάνουν και τις συναυλίες και τις διαμαρτυρίες στην ελευθεροτυπία και οι συνάδελφοι στο Sky που ξαναβρίσκονται πάλι στο επίκεντρο των διαδικασιών. Λαός, ελπίδα υποτίθεται για όλα, μέρος Α. Και την Παρασκευή που είναι η συνάντηση θα ξέρει ο ελληνικός λαός, ένας ελληνικός λαός που μου εμπιστεύεται, που μου δίνει δυνατότητα να πετύχω κάτι που δεν πέτυχε κανένας άλλος ποτέ. Να σπάσω τον δικοματισμό, να μπω σφήνα ανάμεσα. Να σου πω ρε φίλε, ποιος του δώσε την άδεια αυτού του κολοτούμπα που λέει ότι ο ελληνικός λαός του δώσαν την άδεια να μπει ανάμεσα στα δύο κόμματα? Με 5 και 6% του δώσαμε την άδεια να μπει μέσα στα δύο κόμματα. Χρειάζεται άδεια σε αυτά? Εδώ δεν χρειάζεται άδεια να χτίσει οικοδομή. Θα χρειαστεί άδεια τον Μπάζο να μπει στην κυβέρνηση? Εδώ θα μου πεις λες και μπαίνεις στον μπουρδέλο. Χρειαζόμαστε άδεια να μπούμε στον μπουρδέλο? Το είπαμε άλλα λόγια όμως. Έλα. Έλα. Κόψε τις μαλακίες και πάμε να φύγουμε όσο προλαβαίνουμε. Πού, στα Λιβάδια, Νέμελη? Ποιο, ρε, δεν άκουσες τις Times του Νέας Υόρκης? Τα λένε ξένα, όχι. Είπανε λέει ότι η χρεοκοπία θα γίνει νύχτα και θα ξυπνήσουμε, λέει, με στρατιωτικό καθεστώς. Πάμε κι εμείς να αγωνιστούμε έξω από την Ευρώπη, σαν τη Μελίνα. Α, μα αν θα χάσουμε και τον ύπνο, να μην κοιμόμαστε τότε. Να μην κοιμόμαστε και σου είπα, βγάλει εσύ να βγούμε. Όχι τίποτα άλλο, μην βγάλει έκτακτο το Μέγκα και το χάσουμε. Όχι, τι έκτακτο, σήμερα θα παίξει αυτό στα κανάλια. Πάμε να φύγουμε, σου λέω, να αγωνιστούμε όπως οι άλλοι, να γίνουμε ήρωες. Δεν βαριέσαι να αγωνιζόμαστε τώρα? Εσύ να κάνεις τη Μελίνα. Α, τώρα το φτιάχνω. ψάχνεις λίγο. Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω για την Ακρόπολη των Αθηνών. Θέλω να καταγγείλω ότι ο κύριος Γερουλάνος καταστρέφει τις τουαλέτες που γίνανε πριν 5 χρόνια κάτω. Α, λέω κι εγώ, είχε η Ακρόπολη τουαλέτες. Τότε το πετάγανε έξω, το ρίχνανε. Καλά τώρα, μιλάμε για χώρο. Σαλαφρώνανε. Επισκεψιμότητα 3.000 άτομα το καλοκαίρι, έτσι. 5 τουαλέτες, 3.000 άτομα, καλά είναι. Ωραία, θα γίνεται μέσα. Ναι. Γλέντι μεγάλο. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταστρέφει τις τουαλέτες κάτω και πάνω που γίνανε πριν 5 χρόνια. Όταν ρωτήθηκε ο εργολάβος από πού πήρε αυτή τη δουλειά, λέει από τον υπουργό τον ίδιο. Επιτρέπεται να υπάρχουν τουαλέτες στον αρχαιολογικό χώρο. Λοιπόν, άκουσε με, γλυκέ μου, γιατί είμαι φανατική σου. Σε παρακ... Καλά κάνεις, αλλά το δίκιο θα το πούμε, sorry. Συμπληρώνω. Αντί να καταστρέφει τα καινούρια πλακάκια, ο κύριος Γερουλάνος και όλοι ξέρω εγώ, οι υπουργοί και οι βλάκες, είναι υποχρεωμένο από τον νόμο να υπάρχει ιατρείο όταν είναι πάνω από 1.000 άτομα. Και ιατρείο θα βάλουμε στον αρχαιολογικό χώρο, τόσο μπουρδέλο θα το κάνουμε. Είναι που είναι, δεν λέω. Αλλά τόσο. Υπάρχουν γύρω από την Ακρόπολη και κάτω. Υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον, 3.000 άτομα που λες. Τέτοιο ενδιαφέρον για να δουν ένα γιαπί πάνω σε ένα βουνό. Μα οι τουρίστες ονειρεύονται να έρθουν στην Ακρόπολη. Όχι, οι τουρίστες είναι μαλάκες, αυτό είναι το σωστό. Έρχονται να δουν ένα γιαπί επειδή έχει ωραία θέα. Εντάξει, έχει ωραία θέα από κάτω. Αλλά πας οποιοδήποτε βουνό. Πρέπει να πας εκεί, να πληρώσεις και το εισιτήριο. Πώς είναι το όνομά σου? Τζένι Μπότσι. Όχι, παιδί μου, Παναγιώτοπουλος, δεν θυμάμαι. Παναγιωτόπουλος. Εμένα με λένε Κλέρι. Έχω σχέση με την Ακρόπολη. Μόνιμη, δεν πιστεύω τίποτα εφήμερο. Δεν είμαι υπάλληλο του Υπουργείου εγώ. Α, δεν είσαι. Όχι. Α, εντάξει. Είμαι ανώτερο κλιμάκιο. Έχω σχέση με την Ακρόπολη. Ποια είστε, καλέ. Ε? Ποια είστε, γυναίκα του Ικτίνου. Είμαι μία μοιραία γυναίκα, τέλος πάντων. Μία μοιραία γυναίκα. Τώρα μου το φτιάχνετε λίγο, ναι. Καλησπέρα. Γιατί λες ότι έχουμε χούντα, ρε. Ναι. Έχει δει τη διαφήμιση της Real News την Κυριακή. Κόκκινο γαρίφαλο και έχετε βάλει ελληνοφρένεια με τη σημαία ανάποδα. Άμα είχαμε χούντα, δεν θα έβγαινε με τίποτα η Real News. Κόκκινο γαρίφαλο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Να, μωρέ, εδώ κάτι DVD κυκλοφορεί με τη Real News. Πού να στα λέω τώρα, αυτή την Κυριακή. Ναι, ναι, ναι, με τη Real News, ελληνοφρένεια. Πού να σου λέω, πού να σου εξηγώ τώρα κι εγώ βαριέμαι. Από το Πασόκ στο χειρότερο. DVD το πρώτο. Να το πάρετε. Ωραία. Πού να σου λέω όμως τώρα. Γι' αυτό ήθελα να ενημερωθώ, όχι τίποτα. Καλά έκανες, καλά έκανες. Θεσσαλονίκη είμαι, θέλω να μου πει. Και Θεσσαλονίκη βγαίνει Real News. Ναι, ναι, το Real FM, σε τι συχνότητα το πιάνει? 107 και 1. 18? Ναι, όχι 23 και 5-10. Έλα, ξαναπέστε, δεν σ' ακούω, σε χάνω. 107 και 1. 107 και 1, οκ. Okay. Ναι, δεν το προσθέτουμε, άρα 108. 107,1 δηλαδή. Κόμμα 1, τελεία, ό,τι θες. Ναι, Μοσχάρ. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Χαρητήρια για την ταινία. Σου εύχομαι και στα νότερα. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν μου λες, αυτός ο Μίρκα Παπακοσταντίνου είναι ο υπουργός. Ναι. Εκδηλώθηκε. Ρε φίλε, στα 53 μου χρόνια έχω ακούσει πολλά από τους πολιτικούς και ξέρεις, έχω πάθει έτσι μια ψιλοαπάθεια να πούμε. Σαν το φιλαράκο που έλεγε ότι πέφτω από τα αρρώστα, το ξέρω θα σκοτωθώ, αλλά δεν έχω κανένα συνέστημα. Ακριβώς έτσι. Αλλά φτάσαν ρε οι αχροί να μιλάνε ότι πρέπει να εκπορνεύσουμε τα παιδιά μας. Η ανάγκη. Καθόμαστε, ρε φίλε. Τι να πω, ρε Αποστόλη. Τι να σου πω. Εσύ που κάθεσαι στο μπαλκόνι και βλέπεις το πεζοδρόμιο και το αφήνεις στη θέση του. Για ξέρετε. Τέλος πάντων, τι είχε χθες η ζωή της άλλης. Η ζωή των άλλων δεν είναι η ζωή της άλλης, η ζωή των άλλων για να είμαστε έτσι και πιο επίκαιροι. Όπως είπαμε την Κυριακή, όπως έχετε ακούσει και ακούτε συνεχώς, κυκλοφορεί μια προσπάθεια που κάνει η ομάδα της Ελληνοφρένειας να ξαναγίνει εικόνα με άλλους όρους διαφορετικούς σε μια πολύ διαφορετική εποχή, αν και έχουν περάσει μόνο 4-5 μήνες από τότε που ήμασταν ξανά εικόνα. Συμμετέχει φιλικά, πιο πολύ είναι ηθική η συμμετοχή και ο Λάκης Λαζόπουλος και η Μίρκα Παπακοσταντίνου. Ο Λάκης Λαζόπουλος, θα παίξουμε τώρα να τα ψηλό αποκαλύψουμε, με το ρόλο του Φευγουλέα, τον θυμόσαστε, που ήταν εκείνος ο διοικητής, ο αστυνομικός, που είχε το όργανο από κάτω. Εδώ όργανο είναι ο Μπρατσόλας. Θα μου πεις τώρα πώς θα γυρίσω την υπηρεσία μου, κύριε διοικητά, δεν με βοηθάς, βλέπω. Τι είναι εγώ, επειδή με εξυπηρετήσω. Το 130, στις φυλακίες σου, πάρ' το μετρό και λεπίσω. Ποιο μετρό, κύριε διοικητά? Δεν ξέρω εγώ από αυτά, κύριε διοικητά, δεν έχω ξανακατέβει πρωτεύουσα. Ρε Μπαλούρδο, δεν με καταλαβαίνουν. Τι, κύριε παιδί μου, πίσω πάει στην Κοσάνη. Τι κάνεις στα αεροδρόμια? Και σύν της άλλης είναι και τα έξοδα, κύριε διοικητά. Βάζει η υπηρεσία τα έξοδα, θα τα βάλω από την τσέπη μου, μου έχετε κόψει το μισθό. Ποιο σου έχει κόψει το μισθό, ρε Ανώ? Το κράτος. Με πα και κάζε στο αεροδρόμιο χωρίς λόγο και πιάζει πόσο έχει το καπουτσίνο στο αεροδρόμιο. Δεν πίνω καπουτσίνο, κύριε διοικητά. Τι πίνεις? Στρέτο. Στρέτο. Τι το στρέτο? Το στρέτο είναι είδος καφέ, κύριε διοικητά. Πού είναι, ποιο είδος καφέ? Έχεις ακούσει, φέρε μου ένα στρέτο. Σε ποιο καφένιο έχει ακουστεί αυτό, αυτή η βρωμοκουβέντα? Στρέτο. Μας έχει βγει το όνομα ότι πίνουμε μόνο φραπέδες και ντόνατς και είπα λίγο να αναβαθμιστώ, κύριε διοικητά. Ναι, και αναβαθμίστηκες με στρέτο. Μοιράζεσαι το στρέτο με τον Μπαλούρδο. Μπαλούρδος είναι ο δίπλα που δεν μιλούσε ποτέ. Που είχαν έρθει από την Κοζάνη, θυμόσαστε την φάρσα. Που είχαν έρθει από την Κοζάνη και είχαν χαθεί και ο Μπαλούρδος, ο Μπρατσόλας, ο Φευγουλέας και ο Βενιζέλος. Χρειάζονται και άλλα μέτρα. Ναι, χρειάζονται και άλλα μέτρα. Εισεχομένος στα σκατά. Ντροπή. Εισεχομένος στα σκατά. Και όλοι να βάλουμε τα χέρια μας και να πιάσουμε. Στα σκατά. Μπορούμε να κάνουμε μια παύση. Με στα σκατά βαθιά. Εισεχομένος στα σκατά. Εγώ έχω αναλάβει με κόστος συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Εγώ πήρα την καρέκλα που παίζει αρνητικό ρόλο. Με στα σκατά. Εγώ βαθιά. Εγώ. Δεν μπορώ, παιδιά, κανένα γλυκό. Κορκοντένια. Χαιρετήσουμε την αύξηση του κύριου Ράχεμπαχ. Δεν είναι ο κύριος Παπαδήμος, είναι ο κύριος Ράχεμπαχ. Ισοδύναμο είναι. Τον έκανε και ισοδύναμο. Προβίβασε τον Παπαδήμο, υποβίβασε τον Ράχεμπαχ. Εμείς νομίζουμε ότι είναι πολύ πιο πάνω ο Ράχεμπαχ, αλλά στο μυαλό του Καρατζαφέρη αυτά αλλάζουν. Λαός, μέρος Β. Γεια σου Αποστόλη. Πήρα να σου θυμίσω ότι αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real δίνουμε και το CD της Ελληνοφρένειας. Όχι, DVD είναι. DVD. Δεν θέλω λαθάκια, είναι DVD. Μην ξεχάσεις. Θα κοιτάξω να το πάρω. Να το πεις στην εφημερίδα. Θα πω να μου το κρατήσουμε. Από την προηγούμενη, έτσι. Ναι. Και αν κάτι το έχεις χάσει, ελληνοφρένεια.net. Α, για να μπω τώρα. Α, τι λες. Αλήθεια σου λέω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, φιλάκια. Έλα, Τολί. Έλα. Σαν εχθές σκοτωθήκανε 1.101 άτομα στα Καλάβρητα. Η πατσαβούρα είναι ανάμουσκουρη, είπα αυτά που είπε. Δεν αναφερθεί κάτι καθόλου. Για δε τι έχει γίνει. Ναι, γεια σας. Ναι. Ωραία, επιτέλους. Έχω βέρει την ψηφιακή μου εκεί πέρα για επισκευή. Ναι. Και θέλω να κλείσουμε, να σας στείλω κάποιο κουρίρ για να την πάρει από εκεί. Είχε ένα προβληματάκι η μηχανή τελικά. Ένα προβληματάκι, η μνήμη έχει σβηστεί όλη. Μισό λεπτάκι. Να σας πω τον κώδικο της ψηφιακής μου, μήπως μιλάμε για διαφορετικές ψηφιακές. Α, ναι, βιάστηκα. Πείτε μου. 72. Ναι. 04. Ναι. 50. Να δω λίγο, μισό λεπτάκι, δώστε μου. Ναι, όχι. Είχατε αφαιρέσει εσείς την μνήμη, Ναι, την είχε φέρει κάποιος κύριος. Ναι, ο κύριος. Ναι, το θυμάμαι. Εντάξει, απλά θα αφήσει μια μόνιμη βλάβη. Ναι. Δηλαδή έχει κάνει ένα ράγισμα στο φακό, αλλά μπορεί να λειτουργήσει σαν εφέ. Γιατί την ώρα που τη φτιάχναμε, του είπε του υπάλληλου κάτω και έχει τώρα ένα ράγισματάκι. Θα είναι σαν εφέ. Ναι. Δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή θα βγάζει και με ένα ράγισμα στη μέση. Και καλά, παλιό στυλ και έτσι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, αλλά θα πληρώσετε κανονικά. Αυτό ξέρετε να το πω. Όχι. Δεν μου λες το DVD είναι, βλέπεις, σαν τζόντα, δηλαδή στην οθόνη ή ηχητικό είναι. Στην οθόνη, σαν τζόντα. Στην οθόνη είσαι μόνο τζόντα, βλέπετε. Τη δική σου τη μάπα θα τη βλέπουμε. Ναι, σαν τζόντα, δεν είπαμε. Για εσύ έχουμε δει αν σε κάνουμε κέφι γι' αυτό. Θα κάνεις κέφι μεγάλο, θα βάζεις δουλειά για τουαλέτα. Ναι, Real News. Ναι. Συγγνώμη που ενοχλώ. Ονομάζομαι Βασιλική και την προηγούμενη Κυριακή που μας πέρασε, ξέχασα να πάρω την εφημερίδα σας. Α, κακό μεγάλο και. Πάρα πολύ μεγάλο. Τι. Πού μπορώ να τη βρω. Τι θέλετε. Το CD του Πάριου. Α, δεν θέλετε εφημερίδα. Έτσι και... ως τα νέα είναι παγιάτικα. Αν υπάρχει και εφημερίδα, να την πάρω κι αυτή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα γιατί την παίρνω κάθε Κυριακή. Θα πληρώ. Δεν είναι τσάμπα. Θα πληρώσουμε φυσικά. Θα πέσει τον Πακογιώκο. Συγγνώμη, φυσικά και θα σας πληρώσουμε. Τώρα, εγώ που μπορώ να την προμηθευτώ. Εδώ από εμάς. Ελάτε. Δηλαδή πρέπει να έρθω σε εσάς. Μήπως πρέπει να τη φέρουμε και σπίτι σας. Όχι, αν μπορείτε να τη φέρετε στο γραφείο που δουλεύω εδώ στην επί της Κηφισίας. Καλά θα ήταν, να πεταχτούμε τώρα. Μια στιγμή. Πού είστε τώρα, είστε να φύγω τώρα. Κοροϊδεύετε. Δεν έχουμε δουλειές. Όχι, σοβαρά τα λέω. Δουλεύω στο Υπουργείο Υγείας. Αχ, ψάρωσα τσίσα. Στο Υπουργείο Υγείας τι μου λέτε. Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων. Τότε να πεταχτώ. Άμα είναι έτσι να έρθω. Και για πείτε μου, Πασόκ πολλά χρόνια. Τώρα με δουλεύετε ή κάνουμε συζήτηση. Κανονική συζήτηση. Πασόκ πολλά χρόνια. Όχι. Πόσους κόλους γλύψατε, αλήθεια. Εγώ συγγνώμη δεν ανήκω στον χώρο του Πασόκ. Νέα Δημοκρατία τι. Έχετε ξεμείνει από τον Αβραμόπουλο εκεί. Όχι, έχω ξεμείνει από Κακλαμάνη είμαι εδώ. Αχ, από τους καλύτερους. Έχετε συνεργαστεί με τους καλύτερους. Τώρα είμαι με τον κύριο Λοβέρδο. Ένας και ένας, όλοι. Ένας και ένας. Πώς για σαν την κατσαρίδα εκεί στο Υπουργείο Υγείας, τι διάλογο, πώς επιβιώνετε. Λοιπόν, πώς θα γίνει να. Έχει πάει η γλώσσα πάνω κάτω, Παμικός. Κατάλαβα. Ναι, εδώ, Κηφισίας 215. Περιμένουμε. Είμαι και περίεργος να συνορίσω. Δηλαδή θέλω να δω πώς είναι από κοντά αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω ή θα τα πείτε όλα εσείς. Α, έχετε να πείτε κι εσείς, πείτε μου. Λοιπόν, θέλω τελικά την εφημερίδα. Πού μπορώ να την προμηθευτώ. Και αρχικά αυτό δεν θέλετε. Κηφισίας 215. Η Κηφισίας 39. Τι 39, 215 σας λέω. Όχι. Κηφισίας 39 είναι το δικό μας το γραφείο. Εδώ το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας. Αχ, τι ωραία. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Πάντως Κηφισίας 215 είναι η εφημερίδα. Δηλαδή, πώς πει καθένα στα δικά του. Μπορώ να έρθω να την πάρω από εκεί. Ναι, τι λέμε τόση ώρα. Ότι θα έρθουμε εμείς να τη φέρουμε. Πας καλά, παιδάκι μου. Ωραία. Έλα από εδώ και σύρε και πάρε. Θα από εκεί να την πάρω. Περιμένω, πώς και πώς. Έλα το άλλο, το άκουσες. Ποιο? Ο Γαρατζαφέρης λέει, βλέπει τον κόσμο κάθε μέρα και κλαίει. Έλα για μαλακές μας περνάει. Και σου λέει ακόμα ζωντανή. Κρίμα, γιατί να μην είναι όλοι οι Πακιστανοί να έχουν να σφάζω κάθε μέρα. Κανονικά. Γιατί τώρα δεν έχει δικαιολογία. Ξέρεις τι πιστεύω. Τι. Δεν θα έρθουν οι κάλπες. Από τα τρία το πιο φρέσκο θα πάρει. Τι, τα έχει μπαγιάτικα, τα άλλα. Ωραία επικοινωνία με το λαό. Η κυρία αυτή που θέλει να τη πάμε και την εφημερίδα και το λέγει και με ύφος επιτακτικό. Μια χαρά αντιλήψεις, όλοι μαζί συνυπάρχουν στην ίδια κοινωνία. Για όσους, επειδή είχαμε κάτι προβλήματα εκεί στα ιντερνετικά, φορτώνεται η εκπομπή με το ηλίξη της και στο RealGR και στο ελληνοφρένια.net. Διαλέγετε και παίρνετε, μπορείτε να την ακούσετε. Ενώ οι κλασικές αξίες όπως είναι το τρανζίστορ με τα αμερικάνικα και το μπουφάν στους ώμους, νομίζω είναι ότι καλύτερο σώζει από πολλές καταστάσεις. Βέβαια δεν μπορούν όλοι σε δουλειές, από εδώ, από εκεί, στον πλανήτη, σε διάφορες γωνιές. Καλά που γίνονται κάτι συμπόσια, κάτι συνέδρια και βλέπουμε τον Γιώργο που πολύ μας έχει λείψει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το να μείνει αυτή η κυβέρνηση για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, μια κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης, για να μπορέσει να ολοκληρώσει ένα εθνικό έργο. Τώρα είναι η ώρα της διαπραγμάτευσης και τώρα πρέπει όλες οι δυνάμεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους συμμετέχοντας σε αυτή με τις θέσεις τους βεβαίως. Τέλος θέλω να επισημάνω πως η συνεχής εκλογολογία έχει αρνητικά αποτελέσματα για τη χώρα, την οικονομία, τη βλάπτη. Ελπίζω να έρθουν έτσι τα πράγματα και να μου δοθεί κάποτε η ευκαιρία να ασκήσω ως Υπουργός Οικονομικών την οικονομική πολιτική που πιστεύω ως ωφέλιμη για τη χώρα. Μπράβο! Η τωρινή, δεν το συζητάμε. Πάντα θα έχουμε αυτή την απορία όταν ακούμε αυτή τη δήλωση του κυρίου Βενιζέλου. Ο κύριος Κουτρουμάνης είναι άλλος υπουργός, έτερος υπουργός, υπεύθυνος για την εργασία και την ανεργία, κυρίως πια εργασία. Και βγαίνει στο Ωμέγκα και λέει, τον ρωτάει κάτι ο Πρετεντέρης και δίνει μια απάντηση. Αλλά έχει ενδιαφέρον η καχυποψία. Η ευκολία με την οποία απαντάει ο κύριος Κουτρουμάνης, πετάει ένα νούμερο, θα το ακούσετε τώρα, και η καχυποψία του Πρετεντέρη και όλων εμάς που βλέπαμε την απάντηση. Και το 2012 αυτή η προσπάθεια θα γίνει. Δείτε, κύριε Κουτρουμάνη, με εκείνη την εισφοροδιαφυγή που θα πιάνατε εδώ και 5-6 χρόνια, τι έχει γίνει? Έχετε πιάσει κανέναν άνθρωπο? Πρέπει να. Ναι, έχουμε πολλούς πιάσει και πρέπει να σας δηλαδή πω ότι. Πόσο αυξήθηκαν οι εισφορές από την ημερών καταπολεμώντας την εισφοροδιαφυγή? Το 2011. Θα εισπράξουμε 1,1 δισεκατομμύρια από φυλές παρελθόντων ετών. Μάλιστα. Θα εισπράξετε 1% παραπάνω από φυλές εισφορών. Ορίστε. Θα εισπράξετε μέσα στο 11, εισπράξατε 1% από οφειλόμενες εισφορές. Ναι. Οφειλόμενες εισφορές. Μπράβο. Κάπως δεν καθόταν η απάντηση, αλλά δεν έχει και σημασία. Άλλωστε, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για τον κύριο Κουτρουμάνη. Ναι, έχει γίνει φίρμα ο κύριος Κουτρουμάνης. Ποιος έχει γράψει το τραγούδι έχει μια αξία. Είναι Δόκτωρ Ιωάννης Σπυρίδων Γούσιας. Αν δείτε το βιογραφικό, το κρατάω, είναι μια σελίδα και κάτι. Μας το στείλανε και το βρήκαμε. Με τι ασχολείται ο κύριος Γούσιας που έχει γράψει τραγούδι για τον Κουτρουμάνη και το τραγουδάει? Με την ανατομική μοντελοποίηση και χαρτογράφηση εγκεφάλων πρόωρων βρεφών. Βρεφών φυσιολογικής κοίησεως και παιδιών μέχρι 6 ετών, εφαρμόζοντας και εξελίσσοντας τους αλγόριθμους και τις μεθόδους που έχει ήδη αναπτύξει και χρησιμοποιεί για τη χαρτογράφηση εγκεφάλων ενηλίκων ατόμων κτλ. Έχει βραβευθεί άπειρες φορές, έχει τελειώσει σπουδές μεταπτυχιακά, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ όλων των μεταπτυχιακών στην Αγγλία. Έχουν πάει να τον τιμήσουν οι νομπελίστες ιατρικής κτλ. Ο κύριος Γούσιας λοιπόν, συμπατριώτης μας που διαπρέπει στο εξωτερικό, ακούγοντας, βλέποντας, παρακολουθώντας τον κύριο Κουτρουμάνη, έγραψε. Στον Γεάδα θες να ρίξεις καροτσάκι σηκωτό. Τον ανάπηρο αδερφό μου που για χρόνια τον πονώ. Είναι μικρός και δεν ψηφίζει, είναι άχρηστος λοιπόν. Μα η μάνα και ο πατέρας θα σου πουν το διευγόν. Κουτρουμάνι, κουτρουμάνι, η ελπίδα μας δεν φτάνει. Η ελπίδα μας δεν φτάνει, κουτρουμάνι, κουτρουμάνι. Έχουν λαλήσει και οι επιστήμονες και τα μυαλά του πλανήτη, όχι μόνο της Ελλάδας, έχουν λαλήσει με αυτούς που μπλέξαμε και με αυτά που κάνουν στην κοινωνική πολιτική κυρίως, γιατί εκείνοι που σου βγαίνουν, που βγαίνεις από τα ρούχα σου και βγαίνουν και τα μυαλά από τα κεφάλια, αν υπάρχουν, και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και πολύ καλά. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, Λουκάς Παπαδήμος. Ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Ask what you can do for your country. Εάν ο καθένας σας κάνει κάτι θετικό για να βοηθήσει αυτή τη χώρα να ξεπεράσει τις παρούσες δυσκολίες, αυτή η χώρα θα κάνει πολλά για σας. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Με αυτά τα αισιόδοξα φτάνουμε προς το τέλος. Στα site θα βρείτε την εκπομπή όσοι τη χάσατε λόγω προβλημάτων της μοντέρνας και νέας τεχνολογίας. Σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος, κεντρικό μαγκαζίνο εδώ. Εμείς θα τα πούμε αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Ο λαός στο τρίτο μέρος μας αποχαιρετά. Γεια σας. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Τώρα που είπα γεια σου, μου ήρθε ένα συνειρμός. Γεια σου, λέω και στον περιφερά μου. Κάθε Κυριακή. Α. Κάθε εφημερίδα. Α, λοιπόν, αν τύχει και του πεις πάλι γεια σου, ξέρεις τι θα βρεις εκεί. Τη Real News που έχει μέσα την Ελληνοφρένεια. Άντε. Ναι, το πρώτο DVD της Ελληνοφρένειας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Α, να σε καλά. Δεν το περίμενα. Καλά, ούτε εγώ. Δεν το έχω προγραμματίσει. Ναι. Αυτή την Κυριακή με τη Real News δώρο. Το πρώτο DVD της Ελληνοφρένειας. Έβγαινε μου. Μπράβο. Πρώην καθημερινή, πρώην επιμελητής Αλαφούζος. Παίξε το ρε μαλάκα αύριο αν έχεις τα κότσια. Πολύ αρκετά μας τα λες. Πολύ αρκετά. Δεν ξέρω αν έχω τα κότσια να τα παίξω όλα αυτά. Δηλαδή τα πες έξω μαδόρια όλα. Το κολλάει. Την πρώτη φορά που μιλήσαμε ήμουν ψαρωμένος. Είχα έρθει Ελλάδα, έπαιρνα από εταιρεία επικοινωνίας και με γάμισες. Έκτοτε σε γαμώ όπου σε βρω. Πάρε φορά, φάει μια φασολάδα και έλα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να μιλήσω με την εφημερίδα, με μια κυρία για κάποιο CD, παρακαλώ. Παρακαλώ, δώσε μας. Είναι για κάποιο CD να μου στείλετε του Γιάννη Πάριου. Μου το είχατε στείλει, αλλά δεν το έλαβα και μου είπε η κυρία να την ξαναπάρω. Πάντως, με την ευκαιρία για να ξέρετε, αυτή την Κυριακή που είναι ο Γιάννης ο Πάριος. Ναι, ναι. Κυκλοφορεί και το πρώτο DVD της Ελληνοφρένειας. Ναι, το ξέρω, γιατί ναι, το είδα αυτό. Το να το δείτε, όχι απλά, να το δείτε, να το πάρετε κιόλα. Το έχω, ναι, το 60 έχω... λεπτά Ελληνοφρένεια. Αλλά θέλω το πρώτο CD γιατί μου το στείλανε, αλλά. Εικόνα, δεν... όχι ήχο. Εικόνα. Ναι, ναι. Να το πάρετε. Γεια σας. Γεια σας. Από ένας συντακτών ημερησίων εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης. Μια ερώτηση δεν ξέρω πού θα με κατευθύνετε. Για να ρωτήσω πόσο κοστίζει μια ημισέλιδη καταχώρηση στο Κυριακάτικο Φύλλο. Ποιον θα ρωτήσω. Δηλαδή είστε SEM. Η SEM, ακριβώς. Ναι, καλά κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Είναι Μακεδονίας Θράκης. Ακριβώς, ναι. Και τι θέλουμε να καταχωρήσουμε, τι, ότι. Δεν ξέρω ακριβώς. Δεν μου είπαν να ρωτήσω πόσο κοστίζει μια ημισέλιδη καταχώρηση στο Κυριακάτικο Φύλλο. Ναι, ναι. Τους δημοσιογράφους θα διαφημίσουμε ότι τι, ότι κάνουν πολύ καλή προπαγάνδα στη Θεσσαλονίκη, καλύτερη από την Αθήνα. Όχι, δεν υπάρχει. Στην Αθήνα έχουμε την καλύτερη προπαγάνδα. Δεν την κάνετε εσείς, αγαπητή μου. Δεν το ξέρω. Πώς θέλω, σας το λέω εγώ. Τι θα διαφημίσουμε, δημοσιογράφους θα διαφημίζουμε. Τι πράγματα, ρεζιλίκια πράγματα. Δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, γιατί να δώσω εγώ μισή σελίδα. Ολοσέλιδη, μου είπατε, ή μισή σελίδα. Η μισή σελίδα. Η μισή σελίδα. Δηλαδή, να βάλω από τη μέση και κάτω SEM του δημοσιογράφου, του βόρειου. Και έχω από πάνω μια τράπεζα. Έχω από πάνω μια εταιρεία κινητή. Δεν θα ντραπεί ο άλλο να διαφημιστεί δίπλα του δημοσιογράφου. Θα ντραπεί, μου χαλάσω όλη τη σελίδα. Ολοσέλιδη μόνο. Μόνο ολοσέλιδη. Ναι, βέβαια, μόνο ολοσέλιδη. Και είναι 10.000. 10.000. Η ολοσέλιδη. Okay. Επειδή είστε δημοσιογράφοι και ξέρω ότι παίζουν και κάτω από το τραπέζι διάφορα. Αλλιώς με ένα χιλιαρικάκι στην ανάγκη θα σας το έδινα. Εντάξει. Έγινε συμφωνία, δίνουμε χέρια, εγώ βάζω χέρι στο ακουστικό. Αποστόλη. Έλα. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, παρά μου. Λοιπόν, είμαι η Πέννη. Πενάκι μου. Ναι, εγώ είμαι αυτή. Χαρά μου. Είμαι μία από τους συμμαχιούχους που τους είχε αυτός ο Γερμανός ο φασίστας και τους έβερνε, του Υπουργείου Πολιτισμού. Τώρα μη λέμε μαλακίες, συγγνώμη. Παναγιώτα είσαι, μωρή. Δέσποινα. Δέσποινα είσαι. Εντάξει, θες πω. Άμα σ' αρέσει εσένα, εμένα περισσεύει. Λοιπόν. Για πες, τι θες τώρα. Τώρα τι γίνεται. Τι θες. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είμαστε όχι μόνο εγώ, αρκετά άτομα. Δουλέψαμε από Ιούλιο μέχρι και Οκτώβριο. κανονικότατα συμβατικό. Πού, Ακρόπολη. Κεραμικό. Και ακόμη έχω να σου πω ότι δεν έχουν πάρει ούτε μισό ευρώ. Μισό λεπτάκι. Η σύμβαση πότε έληξε? 31 Οκτωβρίου. Ωραία. Άρα ορθώς δεν έχεις δουλειά τώρα. Αυτό είναι σωστό, δεν είναι? Ήταν ορισμένου χρόνου. Δεν συζητάμε γιατί δεν έχεις δουλειά. Δεν έχεις δουλειά γιατί έληξε σύμβαση. Τέλος. Δίκαιο. Δεν έχουμε πάρει μισό ευρώ, σου λέω. Άλλο αυτό. Το κράτος τον εντάξει στις ημερομηνίες του, στις συμβάσεις του. 31 Οκτωβρίου τον πουλό. Α, ναι, σε αυτό ήταν. Ωραία. Είχες υπογράψει ότι θα παίρνεις τα λεφτά κάθε μήνα ή ότι θα τα πάρεις μέσα σε αυτό το τρίμηνο, τετράμηνο? Όχι. Ότι μέχρι το τέλος της σύμβασης θα τα είχαμε πάρει, μας είχαν πει, ναι. Στα λόγια. Α, ναι. Τώρα όμως το υπογράψω. Χαρτιά, έχεις χαρτιά, αγάπη μου? Χαρτιά που να μου λένε θα τα έπαιρνα συγκεκριμένη ημερομηνία. Φοβάσαι ότι θα στα φάνε, μωρέ, τώρα μεταξύ μας. Δεν πρόκειται να στα φάει κανείς. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, 5 μέρες πάνω, 35 χρόνια μετά. Δεν έχει τίποτα. Θα τα πάρεις. Έχεις δίκιο. Απλά πήρα για να το επιβεβαιώσω. Σε καλή μεριά και καλές γιορτές. Ωραία που θα περάσετε τις γιορτές. Έχεις να πας και για γαλοπούλα εσύ. Δεν ξέρω. Δώρα χαμός θα γίνει. Θα χαρεί η οικογένεια δώρα από σένα. Θα χάσουν οι άνεργοι. Αυτοί που θα γίνουν άνεργοι επειδή θα κλείσουν οι επιχειρήσεις. Ο μεγάλος όγκος των μικρομεσαίων. Οι μικροϊδιοκτήτες που θα δουν να απαξιώνεται η ιδιοκτησία τους. Θα χάσει ο ελληνικός λαός. Θα χάσει ο ελληνικός λαός. Στο γυαλό πετούν οι λάρι, μας εμπήρανε τα βάρη. Ρωτήστε τι μπορεί να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Ask what you can do for your country. For your country. Στο γυαλό πετούν οι λάρι. For your country. Μας επήρανε τα βάρη. Πάμε! Λάρι, λάρι, λάρι, λάρι. Κοίτανε τέσσερι φαντάρι. For your country. Στο γυαλό πετούν οι λάρι. Μας επήρανε τα βάρη. Χαιρετήσουμε την αύξηση του κύριου Ράχενμπαχ. Δεν είναι ο κύριος Παπαδήμος, είναι ο κύριος Ράχενμπαχ. Ισοδύναμο είναι. Ελπίζω και να μου δοθεί κάποτε η ευκαιρία να ασκήσω ως Υπουργός Οικονομικών την οικονομική πολιτική που πιστεύω ως ωφέλιμη για τη χώρα. For your country. Μας επήρανε καμπάρι.